پنځم واقعہ بیانی کی دا صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی صالح علیہ السلام سمودیان تلے گلے دا دی واقعہ تفصیل سورہ ہود کی اور سورہ اعراب کی بتفصیلات سر بیان شیر کذب سمود المرسلین دروجن گنلی سمودیان المرسلین پر لے گلے شی پیغمبران اذ قال لهم اخوهم کل چویلا غی تغرور دا غی صالح علیہ السلام الا تتقون اے ځان نه بچ کوی د شرک نه الا تتقون اے ځان نه بچ کوی د عذاب د الله تعالی نه په شرک بچ کولو سره چې ځان د شرک نه بچ کی د الله تعالی د عذاب نه بچ شي انی رکم رسول نوین یقینا د ستاسو لپاره پیغمبر یم یعنی ځان نه خبر نه جوړوم او دویم امین امانتدار یم ما ته چې کوم وحی کیږي په هغه کې کم زیاتی نه کوم دا می بار بار دا خبر وکړه په دې طریقه باندې زده کی یو کال بر تخیر د مشکلی بل کال به مشکلی دا تقریبا پنځم کال لچې درس کی ان شاء الله ډیر اسانی ورته پیدا شوی الله تعالی دې بیا هم زمونږ استادو ذهنونه زمونږ استادو زړونه سینه د خپل دین د زده کړې لپاره او د خپل د قران د کتاب د زده کړې لپاره الله تعالی دا کولاو کی فاتقوا الله يريك ده الله تعالى نواتعون زما تبدری کوي وما سرکم عليه من اجر او زنه غړم ساس نه بده باندې پر بیان باندې سمو ذری بدلا ان اجر الا على رب العالمين نره بدلا زما مگر پر رب العالمين باندې ده اتترکون فيما ها هنا اي پر به خدل شي تاسو فيما ها هنا پاغه نعمتونه کی چې دلته کی امنين امن والا تاسو باندې چې الله تعالی کوم نعمتونه کړی دي د قوم د صالح علیہ الصلوۃ والسلام دا جاگیردار خلکو صنعتکار خلکو او ډیری کپنیانی او دغسی داسی کارونه چې ډیر زیات مالدار او پاغه باندې او دغه جیدادونه هم ډیر زیات دوه قسمه خلکو بده کی بعض یغه چې صنعتکار او بعض یغه چې دغه جیدادونه غډیر زیاتو نو صالح علیہ السلام متداوی چې تاسو څه خیال لري چې تاسو په دې کم نعمتونو کې ودی کې تاسو پاتې شئ په من کې په جناتین په باغونو کې او عیون په چینو کې او زروع په بستونو کې او نخل او په کجورو کې طلعها حزیم چې غنچکونه دغی نرم دي یا حزیم تازه تازه دي دغی الله تعالی لولي باغونه ور کړیو په هغه کې به کجوري وي نرم نرمی تازه تازه بهترینی کجوري وتنحتون الجبال او کنستل کوي تاسو د غرونو من الجبال د غرونو بیوتن کوټی فارهین بی پیدې کار کوونکی فارهین بی پیدې کار کوونکی یو معنا فارهین بی پیدې کار کوونکی عوض کار کوونکی دویم معنا تفسیر جلالین ذکر کړی دا فارهین حاذقین نو حاذق په معنا دا حاذقین معنا دار چې خپل مهارت کار کوونکی دا سی دا غوی جوړولی په غرونو کې دا ګټه وتر شلی ډیر زیات ماهر او پدې کې الله تعالی ولوی طاقت ور کړو نو فارهین تفسیر جلالین دوی معنی کړی فارهین حاذقین خپل مهارت کار کون کې درې معنی تفسیر جلالین کړی دا فارهین په معنی د بتورین سره یعنی تاسو لی او تکبر کون کې فتق الله ان یره کوي د الله تعالی نو واتعون او زما ته ویداری کوي ولا تطيعوا امر المسرفين او تایبداری مکوې د طریقې د تیروتونکو د حد نه کم خلق چې د حدود شرعیه او نور تیریږي نو داغه تایبداری مکوې الی کسان یفسدون فی الارض چې ورانه کې پزما کې تفسیر مفسرین لیکلي دي بظلم او کفر په فساد کې پزما کې یعنی ظلم کې کفر کې شرک ولا یصلحون او غی اصلاح نه کې تفسیر مداری کوي ولا یصلحون بالایمان والعدل اصلاح نه کوي یعنی ایمان هم نه راوړي او د عادل او د انصاف نوم کار نه اخلي د صالح علیه الصلوۃ والسلام په قوم کې ورسته وراشي وکانه فی المدینه تسعه رهد یفسدون فی الارض ولا یصلحون نه کسانو بدماشان او غډیر دیت بيدین او د ټول ملک په سر باندې راغسته بس ډیر دیت بيدینیا کوله ظلم زیاته کاو کوپر او شرک کاو د صالح علیه الصلوۃ والسلام د اطاعت نه خلق منه کول او خپل اطاعت خلق راولل دا نه بدماشانو الذين كسان يفسدون في الارض شبرانه کی بزمہ کی ولای یصلحون او اصلاح نہ کی بال ایمان ولا عدل پ ایمان او پ عدل سرا تفسیر مدارک تغلی کلی قالوا ناغیل انما انت من المسحرین یقینا تید جادو کله شونا ته چې دا کوم خبری کی نو بتا بن جادو شو رستا دا عقل خراب شو دا تلی ونی زکه دا خبری ته کی ما انت الا بشر مثلنا دا انکار دو وجه بیان کړی دی یو داش پتا باندې سه هر شوی دی او دویم خبردار چې ته خو زمونږ په شان د کې انسانې نو زمونږ په شان د کې انسانې تا مونږ ولې منو قالوا اغویل انما انت یقینا انت من المسخرین د جادو کله شو نه ما انت نیت الا بشر مستنا مگر زمون پشان د کی بندای پاتی بی آیتین نو راوله ته مونته یو نه خاین كنت من صادقین کته د رشتونه نه کته وی جزا رشتونه پیغمبر یما نو مونږ ته بری خپل رشتینوالی باندې یو نه خراوړه نو قال موسی نوح علیہ الصلات دی صالح علیہ الصلات والسلام د الله تعالی نو غختله الله تعالی دا قوم زما خبره نه منی او یو دغه غواړي یو نخه غواړي وته پوسته وکړي چې نخه رسه غواړي څنګه معجزه غواړي د سی یو غټ غټو دین دی الله تعالی مونږ له یو خراو باسي الله تعالی دا غینو ته اوخه پیدا کړله قال ویل صالح علیہ السلام هذه ناقه دا اوخه ده لها شرب د دې لپاره نمبر د اوبو دی ولکم شرب یوم معلوم او تاسو لپاره نمبر د اوبو د ورځې دی معلومی بس دا اوبه ډېرې زیاتې څکي او پیم ډېر زیات ټول قوم ته یې پی ورکول شودی ورکول نو د هغوی یوه چینه وه د هغې نه به اوبه وړلې وایي د دې لپاره به مخصوص ورځ مقرر کوي په هغه مخصوص ورځ باندې به ټوله ورځ دا اوبه څکي تاسو به چینی له نه ورځئ ځان له اوبه چرې بیا جمع کوئ دا نمبر به یې خامخا لها شربون د دې لپاره نمبر د اوبو دی ولکم شرب یوم معلوم او ستاسو لپاره نمبر د اوبو د ورځې معلومې دی ستاسو دپاره به هم نمبر وي د دې لپاره هم نمبر دی ولا تمسوها بسوئن او مره سوی دې ته څه تکلیف په یاخذکم عذاب یوم عظیم نو اوبه نیسي تاسو در عذاب د ورځې لوی په تاسو باندې به عذاب راشي نو بیا به تباه کیږئ فعقروها نو پرې کړل اندامونه د هغې هغه یې ووجله فاصبحوا نادمین نو شول هغه پیمانه تاسو ته مخکې ما ویلي وجلی یو کس هغه وجلی وه قدار ابن صالب دغې نوم و هغه وخې دغه لاس او خپې تې پرې کړله خپې تې کټ کړلې بس مړه شوله بیا مړه یې کړله خو ټولو ته نسبت ځکه کړی دی چې هغه ټول په هغې باندې راضي وو په اصبحو نادمین نو شول هغه خپې ایمانه پس د راتللو د عذاب نه ولا ینفع ذلکا دا ټکې که وای نو دا به ډېر زیات بهتر وي که وم نه وای نقصان به تاسو ته جوړ شي په اصبحو نادمین نو شول دی خپې ایمانه نو په حدیث کې راغلی دی چې ان ندامت توبتون ندامت چې دی خپیمانتیا خو توبه ده په حدیث کې راغلی او دی خپیمانه شول نو بیا څنګه تباه شوله نو تاسو به د هغې جواب وکوئ په اصبحو نادمین شول دی خپیمانه وقت نزول العذاب ولا ینفع ذلکا په وخت د راتللو د عذاب کې دی پر خپل کار باندې خپیمانه شول او کله چې الله تعالی عذاب راشي نو په هغه وخت کې بیا ایمان پیدا نه ورکوئ خپیمانتیا پیدا نه ورکوئ ولی فرعون په اخر کې څومره کلمې ویلې خو لیکن هغې ته بیا کلمو پیدا ور نه کړله نو دې ده کې ورسې وایي په اصبحو نادمین وقت نزول العذاب ولا ینفع ذلک کله چې د الله تعالی عذاب راشي نو په هغه وخت کې که بیا خلک توبې وباسي او پیمانه کیږي هغه ته بیا څه پیدا نه ورکوي نو فاخذهم العذاب پس ونیول دوی در عذاب ان فی ذلک لآیه نور تفصیل سورې هود کې بیان شوی یقینا په دې کې خامخا عبرت دی او ما کان اکثرهم مؤمنین او نه دي ډیر د دې نه ایماندار و ان ربک له هو العزیز او یقینا ستارب چې خامخا زورور ذات دی رحیم رحم کوون کړي ستارب زورور ذات دی او رحم کوون کړي زورور دی د ظالمانو نه انتقام اخلي د بيدین خلکو نه او مهربان دی خپل دوستان چې هغه بچکی د عذاب نه المبارک فی کل شیء هو الله او دا نیکان بندگان د الله تعالی محتاج دی الله تعالی ته په امن کې په سلامتیه کې الله تعالی ته محتاج دي.